Trójka. Program trzeci. You should learn when to go. You should learn how to say no. My last day. Mine is forever. My last day. Violent, more violent. I'm the one with no soul. One above and one below. My last day. Mine is forever. My last day. Dwadzieścia lat temu w domach dziesiątek, setek tysięcy dzieciaków zakochanych w alternatywnej muzyce, wszystkich tych, którzy świeżo odfoliowaną kasetę, płytę kompaktową czy płytę winylową wrzucili do odtwarzacza, to we wszystkich tych domach zagrała właśnie ta piosenka pod numerem 1 na wspaniałej płycie zespołu Hall na albumie Live Through This utwór Violet. I nim rozpoczynamy dzisiejsze atelier, które z tygodniowym poślizgiem świętuje 20 urodziny jednej z najwspanialszych amerykańskich płyt. A ten poślizg to wszystko sprawka piosenki, która za chwilę, bo jeszcze się przedstawię. Ja nazywam się Anna Gacek i mam nadzieję, że spędzimy wspólnie czas do godziny 6. If they've seen it all. Jeśli mówią, że widzieli już wszystko, pokaż im coś nowego. To słowa z pierwszej piosenki na nowej płycie zespołu Afghan Weeks, bo od Parked Outside rozpoczyna się ich album Due to the Beast, płyta, której słuchaliśmy w całości w ubiegłym tygodniu w atelier. Nasza płyta najważniejsza, wielki powrót po 16 latach, powrót już triumfalnie zaznaczony występem amerykańskiej grupy na festiwalu Coachella, gdzie oficjalnie rozpoczęli promocję tego albumu. I tak dzisiaj będziemy, gdzieś zawieszeni w latach 90. Wszystko za sprawą albumu Live for This zespołu Hall, który mam nadzieję dzisiaj w całości. I oczywiście w rzeczach najnowszych, które zabierają, a my im na to pozwalamy, całą naszą uwagę. Mówiłam o tym w ubiegłym tygodniu i została ze mną ta myśl, że tak jak już 5 lat temu mieliśmy taką naszą tutaj alternatywną, ale zarazem mocno przebojową, popową płytę. Tak mam wrażenie, że czekając na coś, co zapełni nam pustkę po naszej wtedy ulubionej Lady Hawk, wreszcie odnaleźliśmy to brakujące ogniwo tego łańcucha bezpretensjonalnych, nowocześnie wyprodukowanych piosenek. Bo nie brakuje ich na debiutanckim albumie Sky Ferreira. Zakochaliśmy się w piosence tytułowej, która pięknie wieńczy ten album, ale ona jest wyjątkiem na tej płycie. Takim psychodelicznym, mrocznym, ale przede wszystkim spokojnym, bo chociaż w tekstach na tej płycie czai się mnóstwo mroku i głębokich i niedobrych emocji, to jednak muzyka sprawia, że naprawdę trudno ustać w miejscu. The Upsetter. Tak rozpoczyna się jedna z naszych ulubionych płyt tego roku, album Love Letters zespołu Metronomy. No jeśli już jesteśmy przy komunikacji, to chociaż oczywiście niekoniecznie listy miłosne, ale proszę pisać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku, facebook.com/atelier.w.trójce. Kto słucha Atelier regularnie, kto słucha nas w kwietniu, ten wie, że wspominamy amerykańskie lata 90. Szczególnie to, co działo się w muzyce uważanej za alternatywną. Zespół, który dzisiaj w roli głównej obok grupy Hall, do której wkrótce wrócimy, to zespół, który trzeba traktować z przymrużeniem oka, kiedy mówimy o tej alternatywie, bo w latach 90. weszli już do głównego nurtu, ale ponieważ nie stracili przy tym nic z charakteru, który mieli w latach 80., kiedy zaczynali, i ponieważ była to muzyka, która... Och, jakbym chciała, żeby dzisiaj tak grał i tak brzmiał główny nurt, bo to raczej sukces im się przytrafił, a nie oni zrobili coś, by ten sukces osiągnąć. A później zaczęli powoli odcinać się od tego, co mogło uchodzić za przebojowe, czy za lekkie, łatwe i przyjemne. I płyty zespołu R.E.M. im dalej w te lata 90., tym stawały się mniej przyjazne, ale w pewnym sensie ciekawsze. Dziś ze mną cała imponująca, jeśli chodzi o jedną tylko dekadę, dyskografia tego zespołu, bo to aż 5 płyt, i dzisiaj będziemy sobie trochę na chybił trafił wspominać właśnie te wydawnictwa. Zaczynamy od albumu Up. To był rok 1998. Na razie omijamy piosenki singlowe i sięgamy po te pod numerem 6, The Apologist. Apologize for everything I was. So I'm sorry, so sorry, so sorry, so sorry. I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Did you? Tell me what I should have done and offer what I could. I'm good, all is good, all smile, no complaints. When I feel regret, I get down on my knees and pray. I'm sorry, I'm so sorry, so sorry. Sorry, I'm so sorry. R.E.M. z płyty Up, piosenka The Apologist, a przed chwilą zapowiedź tego, co czeka nas już za kilka tygodni, czyli zapowiedź drugiej solowej płyty Jacka White'a. Nie milkną słowa wasze, niezwykle ciepłe, po piątkowym koncercie Offensiva Deluxe. To tak cieszy, nie wyobrażacie sobie nawet, bo zawsze stawiamy sobie tę poprzeczkę niezwykle wysoko, kiedy myślimy o tym naszym corocznym święcie audycji Offensiva właśnie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Domyślaliśmy się, że w takim składzie to będzie wieczór wyjątkowy, ale tak jak powiedziałabym o sobie, że jestem kimś obdarzonym dość znaczną wyobraźnią, tak chyba jednak nie spodziewałam się, że będzie aż tak pięknie. To był naprawdę magiczny wieczór. Mam nadzieję, że ta magia była także wyczuwalna, słyszalna, kiedy było się zdanym tylko na przekaz dźwiękowy, kiedy nie było się w wypełnionym szczelnie studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zanim wrócimy do muzyki z tego koncertu, piosenka, której tytuł myślę, że nieźle podsumuje to, co działo się tej piątkowej nocy. Nobody ever got to bed. So follow where I'm led. uczestnicy zdarzeń piątkowego wieczoru koncertu Offensiva Deluxe 8 edycji naszego święta, Daniel Blum i Leszek Możdżer, który dołączył do Daniela, a ten przedstawił go, zapraszam na scenę, mojego brata. To muzyka Daniela z filmu Tulipany. Na naszym Facebooku można odnaleźć ślady, które prowadzą do cyklu Historia pewnej płyty, do odcinków poświęconych muzyce z filmu Wszystko, co kocham. To muzyka Daniela Bluma i odcinki, które były poświęcone karierze Leszka Możdżera. Zatem gdzieś jeszcze chwilę trwaj. Można jeszcze poprzeżywać to, co działo się w piątek tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 22:00, a ja trzymam rękę na pulsie i kiedy tylko wrócą do nas nagrania już po masteringu z tego koncertu, na pewno pozwolę sobie odtworzyć kilka fragmentów i tutaj akurat będę przeciwieństwem skąpego człowieka, ponieważ to jest coś, co powinno być zapamiętane. Naprawdę niezwykły wieczór. A co teraz w atelier? O, dawno tutaj tej pani nie było. Wygląda tak, jakby właśnie szła na Offensive Deluxe w pięknej, długiej, cekinowej sukni z nowej płyty St. Vincent. Follow the power lines back from the road. No one around, so I take off my clothes. Am I the only one in the only world? I see the snake who's dotted in the sand, as if Syrah painted the Rio Grande. Am I the only one in the only am I the only one in the only world? Is that the wind suddenly picking up? Is that a rattle sounding from the brush? I'm not the only one in the only world. pozycje obowiązkowe naszych ostatnich spotkań w atelier. Jamie XX i Sleep Sound, a teraz z nowej, przeudanej płyty zespołu War on Drugs. We're a witness of everything. How the West Was Won and Where It Got Us. Tak rozpoczyna się 10. płyta zespołu